Ka uai ka holo ka apa, ka male ka limai ka oe. I mua i hape ka a ke kulana, me ole na ale i ka lulu mali. Kauai ka holova apa, la mai ka limai ka hoi. I mua i hoke pa a ke kulala, me ole na ale i ka luli mali. Ko mai o ia ka maui ka hoi, ko manu iwa i ka pi i mua. Me ala mini ku ule o hola nubi, ku pena hai ka hana ana ale. Ko mai oi ka maui ka hoi, ko manu iwa i ka pi i mua. Me ala mini ku ule o hola nubi, ku pena hai ka hana ana ale. No eke, no eke, ka ueke. Ka ihui ala o ka moku, hoa e ka mau i ka hoe. Hoa e ka ihui ka makani. No eke, no eke, ka ueke. Ka ihui ala o ka moku, hoa e ka mai i ka hoe. Hai nai a mai ka puana, ma mali e ka lipa i ka hoe. I mua a i hope pa a ke kulana, me ole na ale i ka luli mali. Hai nai a mai ka puana, lawe mali e ka limai ka hoe. I mua i hope pa a ke kulana, me ole na ale i ka luli mali e.